السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد بوكي جولي ني نيو لين دي واخ السلام عليكم ورحمة الله. غنا بين سانتي سون بوروم سبحانه وتعالى دي نيو باخي وات نيو امات بنين اوكازيون داجي وات سي نيغام بو تيد بي ngir fatali lu jëm sun diine ñi ngi julli ci yonnentu bi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan Yalla mu yokal ko ay xéewal ak jamm ak yok ko say sahabaam ya ak yok ko tamit ci mbollem ko jaar seen tank yeen jaaroon ba ila yawmiddin. Gannaaw loolu ñi ngi delu ci waat ci kitabu tawhid li shaykhina Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tay ñu tollu ci buntu bi mi wax mu ne باب ما جاء في الرقى والتمائم. موني بونتو بي موي ليغا خامتيني نيونا سي والو موتشو اك والو يني تاك موي اي غالاجات يويو تاي نينا بونتو بوبو سي لول لاي وختاني. باب ما جاء في الرقى ليغا خامتيني ديكنا سي والو موتشو موتشو موي مانام نيت ام لوكو دال مو خام فيبر لا mo xam tangor yaram la mo xam jita ko fete wala jann nga bëgg gene toke gogou nak nakoy mocc ci ay wax yoy wax lolu façon fajin la manam façon fajin la. Wattama'im ak yini tak tamit muy ay galajab ay yep lu ni tak rek day dugg ci li nga xamni moy attama'im. Ñu ne tama'im baati mi ngi joge ci tamma yu timmu manam matal. Tama'im moy liñ ci jublu ñu ci jublu dal moy liñ ci deg moy lo xamé rek lay matal. Kon nit ki dafa yeb né matut légui nak muy tak ay mbir pour mat lolu lañuy wax. Ñu né nak lan la ci sharia wax nak ci mocc ak tak yoy ñuy tak ngir mo xëccël nu ñari wala mu daxal nu lor. Mu indi ben hadith mu né fi sahihi an abi bashir al ansari radiyallahu anhu annahu kana ma rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi ba'd asfari فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. من نيونا سي الصحيح بني الصحيح موي تيري بخاري صحيح البخاري نيونا سي تيري بخاري نيو جيلي سي أبي بشير الأنصاري يالنا يال غرمكو. من موم أبو بشير رفع أنن أك يوننت يالا بي سي ين توكيم يوننت يالا بي صلى الله عليه وسلم dafa ma sonu genn ben bis di tukki. Si tukki bobu nak Abu Bashir mang sawon ñene biñu genné di tukki nak ñu and ak mbolo mi yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa yoni ab ndaw ne ko kay ma yebal la nga dem ci mbolo mi nga ne len kat an la yabqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatun illa qut'at. Manam bo len bayyi si losu ben gatt manam ben gilem bu len bayyi ci loosu ben gilem takkay lulul ngeen dag ko parce que ñom dafa amone ay takkay yi ñuy tak ci loosu gilem yi wala jur yi ngir lan ngir ragal beut wala ngir muccu ci ciat yoonte bi nak ne len nak lolu ngeen takalon gilem yi te dara taxul ngeen djublu ci ludul muccu ci ay ciat ak yoyu ngeen tak ngeen dag ko kon yoonte bi dafa aramal ñu tak ci juri keur yi ay mbir ci sen baat yi ngir lan ngir muslay mune lolu nekul lo xamanteni muslay la bo xamanteni sharia yonal nako parce que yoonte bi alayhi salatu tere nako te lepp lu yoonte bi alayhi salatu wasalam tere rek lolu da fay juuyo ak sharia gannaaw mom moy ki nga xamanteni mom la sun borom yoni ngir mu jangal ñu diine kon lepp lo xamanteni def nako rek dañuy japp ne lu deppok diine la ndax mom yoonte bi alayhi salatu wasalam du meena def lu lu deppok diine lepp lo xamanteni tere nako nak dañuy japp ne li dafa juuyo ak diine dafa juuyo ak sharia tere yi nak ay faso la man na tere dara fekk luñu sip la man na tere damit mbir lu aram la wante li mu tere mom dafa nek mbir mo xamanteni dafa raw sax aram ndax te man na la duggal ci bokale comme niñ ko jange won ci buntu bi wessu bu fekente ne da nga tak mbir wala nga takal ko ak jur wala sa dom wala ko febar nga takal ko te dara taxul nga takal ko ko ngir lolu mu fegal ko ben lor bu nek ci mom muy febar ni lolu daf lay duggal man na la duggal ci bokale nan la lay duggal ci bokale moy yaakar nga yaakar lool mën na xati jariñ te lool mënul xati sax hadith bi liñ ci dégg dal moy yaronte bi alayhi salatu wassalam genn na ci ab tukki and ak am mbolo mu yondi ben ndaw ne ko wëral ma ci mbolo mi ngeen ne len kat bu nu bayyi ci loosu gileem yi ben takkay yi nu takkon ludul ñu dag ko nañ dag takkay yépp mu indi wat benen hadith mun wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata shirkun yanabi alayhi salatu wa salam neena ibn mas'ud radiyallahu anhu mo solo hadith bi mun degna yanabi alayhi salatu wa salam wax kat ne inna ar-ruqa naka lepp luy moch wat-tama'ima ak lepp luy ay galaj yi ni tak watti walata ti wala arab yi ñu ne moy ay mbir yo xamne dañ ko daan def ngir ku jigen ki sey fexé ba jëkërum bëgg ko ñi leen koy defal wala ku goor ki fexé ba xati jigen ci mom pour mu bëgg ko kon ay mbir la yu daan def ti wala liñ ci djublu moy dal fexé xati ku goor ki mu bëgg la wala xati ku jigen ki mu bëgg la yoni ta Allah sa neena yoy yep shirkun bokale la mune rawahu ahmad wa abu daud kidi ahmad moko solo ak abu daud nga gis fi yonentou allah sallahu alayhi wasallam dafa ne inna ruqa lepp luy moccu rek wattama'ima ak lepp luy ay galaj yu ni tak watti walata ak lepp lo xamanteni ñu ngi koy def ngir jigen bëgg goor wala goor bëgg jigen shirkun bokale la mais nak fi amna yenen hadith yu ñew yo xamanteni ragneena ban moccu moy bi nga xamanteni mo nek bokale ndax yonentou allah sallahu wasallam bim dikke madinatu munawwara daana len fekk ñu daan mocc mais daf leena téré won mocc neen fi kenn moccati mu dem ba ab diiru jamono nak mu len wowal len ma seen mocc kat bi mu mocc ma deg lami wax baat yami wax bu fekente ni amul len lu ci jublu lu ci jëm ci bokale kat dagan na kon liñ ci deg moy mocc bi nga xamanteni mom moy bokale moy mocc yi nga xamanteni comme jatt kat niñ koy defé di wo ay turu jinne wala di wax lu kenn xamut ndax te mocc tamit dañ ne li tax ni mi dagané moy yow mi mocc nga moccé ci alquran wala nga moccé ci hadith wala nga moccé ci wax bo xamné ñepp dégg nañ ko mu nekk langue bo xamné dal nit ñi dégg nañ ko mëna xam li ngay wax lu mu doon waye bu dé ay jatt la yo xamné kenn xamul lu mu doon ñu né lool mom du dagan ndax té ci bir jatt yi ganaw loolu kenn xamul lu mu doon loolu mëna nekk bokalé kon motax ñu né limi mocc bi dagan dal moy bi nga xamanteni dafa nekk ci alquran ndax té yalla mo wax day alquran day fajj safara la fatiha tamit da fay fajj comme ni ko yéne xala sama jangalé day mocc amna ay ñaan yu bari yonentou allah sallallahu alayhi wasallam jangale yo xamne pour muslay la pour moccu la tamit comme mom yonentou allah sallallahu alayhi wasallam daana faje ci ay ñaan yum daan ñaan daana muslay tam daana musul manam def ay muslay ci ay ñaan yum daan ñaanal ki nga xamne moy al hasan ak al husayn muy ñaari setam yoyu mune wattama'im ak galaj tamit galaj tamit fofu amna borom xam xam yo xamne wute nañ fi borom teeri sax dina ko andi mune dafa am ci ñi nga xamanteni moy borom xam xam yi ño xamne dagal nañ galaj bu fekente ne ci alquran la fofu rek lañ daganale galaj mais fekke galaj gi nak bindo nekul alquran ñu ne fofu mom du dagan waye amna yenen borom xam nak yo xam neena gannaaw yentou allah sallam dafa ne rek lepp lo tak mom bokale la ñu ne yentou allah sallam dafa ne kep ko xamanteni tak nga la nga tak dañ la kay baye ñu ne kon li gëna woor gannaaw yentay dafa wax rek dalaj yeb bokale la kon nañ baye lepp waye fofu bonom téré dana ci gëna léral inshallah légui nak mu lay léral mu ne la lan moy tamaim mu ne at-tamaimu shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad yattaquna bihi al-'ayna mune tamaim moy lo xamne dañ ko daan takal ay xalé ngir ciat manam bañ ciat da tablen manam beut bu bon ndax dafa am ño xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala bo len bind fa re def ci sen beut ci lo xamanteni ñom buñu gisee lu len yem comme lu rafet buñ ko xolé lolu man nako lor lolu deug la ndax yalla salam neena beut buy loré dafa am deug la mune bu fekkon amna len lu meuna jitu dogalam yalla sax beut lay doon kon lolu lu am la mone nak tamaim moy shay'un mir la mo xamanteni yu'allaqu 'ala al-awlad dañ ko daan takkal xalé yi yattaquna bihi al-'ayna ñu ci daan fegu beut walakin idha kana al-mu'allaqu min al-qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf mone wante bu fekenteni liñ takkal xalé bi kat ci al-qur'an la ñen ci borom xaxam salaf yi kat ñom yolomal nañ lool neena dagal na wa ba'dhum lam yurakhas fihi mune ñen ñi nak ñom yolo malon ci dara amna ño xane ñom neenañ mom bu nekké alquran ak mu nekké leen ñepp ci yam daganul ñune ñoñu wayaj'aluhu min almanhi anhu ñoñu dañu jël galat yeen bindé alquran boole ko ci yeen téré ne yoyep liñ téré lañ mune minhum ibnu mas'ud radiyallahu anhu ñune bokk na ci nga xamanteni nak ñom yolo maluñ galat yu bindé ci alquran Abdullah ibn Mas'ud nga xale mom sahaba bu magla ci kangami sahaba yi la bok te ñi jëk dugg ci islam la bok te amna ay martaba yu kawé te amna xam xam tamit ndax hadith yu bari moko solo mom tamit te tamit boy tafsir alquran yu ngi ci ay waxam yu ni ay wax la yo xamanteni nim tafsir alquran dañ ci sukkandiku ñu bari ci mufassirun yi kon mom waxam luñu mëna considérer la mom dal neena mom Abdullah ibn Mas'ud galla gun bin alquran ak gun binul alquran yep la yonnati allah salallahu alayhi wasallam mais galla gi nga xal bind nañ ko alquran lolou du la duwal ci bokale ndax alquran waxu yalla la mais nak benen ba nga xamne dañ ko bind ci lenen bo mo lay duwal ci bokale mune warqa hiya allati tusamma alazaim mune mocc nak moy li dan tudde alazaim ci arab wa qassa minha adalil ma khala min ashirk mune dalil nak ñewna ci ne on moccu liñu daganal ci rek moy lu muccu ci bokale comme niñ ko leralé won manam ki lay moccu dal bu fekkentene yi mi wax amul baati bokale nekul comme jot kat liñuy wax nga xamne dañuy tuddu ay tuddu ne wala jël alquran diko bolé yenen wax di ëlbeuti wax yi mané budul lolu mom manam du bokale muné faqad rakhasa fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-'ayn wal-humma muné yonenti bi yonal na moccu ci ko xamanteni beut moko dal wala ko xamne toke manam jan moko mat wala ci fit ko toke dugg ci yaram yenente bi yolamal na ne koku man nañ ko mocc mais fofu manam hadith mom mo ñew rek ne la ruqiyata illa min ayn aw huma ken du moccen ludul ko xamanteni beut moko dal manam ciat ko xamne dañ ñaaw ndiot ne ki dañ ko ciatu wala ko xamanteni toke mo dugg ci yaramam lu melni jan mat ko wala jit fit ko ndax lolu hadith la bu yenente bi wax mune watti wala ti wala nak hiya shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajulu ila imra'ati mune ti wala li yonent bi tere te moy ñettel bi yonent bi tere mune mirla shay'un mirla mo xamna yasna'unahu dañ ka daan liggey yaz'umuna ñu fogné annahu naka mir momu yuhabbibul mar'a da fay bëgg lo jigen ila zawjiha ci jëkërëm war rajulu ak goor gi ila imra'ati ci jabaram manam am mirla mo xamne dal dañu fawone buñ ko liggéeyé rek dana tax ñaar ñi sey ñu bëggante mo yoy nak yoom yëneenti wax daf ko té yoy mom amul ben yolomal buñ ci yolomal liñ yolomal dal moy moccu wala galaj bo xamanteni alquran lañ ko bindé mais yeneen yi ci def yépp mom ken yolomal ci dara ndax yeen saay sax nga dégg yeen jigéen yi diko wax ñu né dem ci sëriñ ayut bu fekkenté né lam lay jox pour sa jëkkeur bëgg la mom la ñom ñu né lolu ayut mais nak seen wax la rek way amul ben dalil bu si nek jigen dal mom su fekkante ne bëgg na jëkërëm bëgg ko mom limi def rek moy loolu olof wax moko pot lay def paré nangul digal top li nga xamanteni moy nak moy santane baye téré bu fekkete ne santane yam kay sant deppona ak santane yalla ak ab yonentem baye téré yu fekke téré yi tamit moy la yalla téré ak ab yonentem loolu kessela mune وروى أحمد عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه صلى الله عليه وسلم من أمنا بين الحديث نقبو خمنتني جلن نكو سي أحمد مجلوكو سي رويفع رويفع الصحابة لون رويفع بين بس ينتم عليه الصلاة والسلام تفكوه نكو يو رويفع كت خينا دينا قدفان أمنا ياكارنا يو رويفع كوي قدفان لغنك نغا خبار اللتني نلين أن من عقد لحياته كيف كو تك سكيمم lolu arab yi dañ ko daan def dañuy daan tak seen sikim ci souf dañ ko daan tak ñu ne nak ñaari façon ibnu usaymin dana ko leral mu ne ñaari mbir mo daan tax ñu ko daan tak manam kilifa arab yi ki nga xamne mo yilif dekk bi wala ki yilif giir gi da ko daan tak ngir ko xol xamne ki kilifa la wala mu ko daan tak ngir ragal ciat ndax te fekke sikimam dafa rafet neena bu fekke tak nako lolu dana dafa mussel ci ay ciat yoonentum nak ne ko yow roy fi na nga wax nit ñi ne len kep ko xamanteni tak na sikimam wala mu gallo li nga xamanteni moy watar watar lo xam lañ koy gallo ci li nga xamé moy bat awistanja bi raji'i dabbatin wala mu dem gannaaw keur ba pare dadi setlu ci li nga xamanteni moy gannaaw keuru dabba lo xamné fas moko genné wala li nga xamanteni moy rabu keuri manam nit ki dem gannaaw keur ba pare wara setlu mu meuna jël ay xeer setlu ko wala ndox ndax té lolou dagana nit ki mëna sétlu ci ay xéer mëna sétlu ci ndox wala ay bant mu bayyi ka fa nak di sétlu ci li nga xamanteni moy gannaaw keuru li nga xamné moy juri mëne lolou kuko def kat wala nga sétlu ci li nga xamné moy ak yah yahu rabbi na nga xamné fa inna muhammadan naka muhammad sallallahu alayhi wasallam bari'un minhu deñ na ci koku manam yoonu dafa téré lolou yoonu te wax ala sallam daf na yow roy fi amna yaakar ne daga guddu fan na nga xamal nit ñi ne képp ku tak ci kimam wala nga gallo li ngay gallo muy gallaaj wala ya xam li nga gallo lu mu doon dal nga tak ko sa baat wala ya xam foko tak sa yaram rek wala nga dem gannaaw kër ba pare nga setlu ci gannaaw këru juri rabo kër yi wala nga bayyi fa juru kër yi nga daal di setlu li nga xamanteni moy ap yah na nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam dañ na ci yow kon lo liñ ci déggé moy nit ki bu défé fekkentani dafa dem di fa ajom su paré dafa wara setlu ci li nga xamne moy ndox wala mu setlu ci ay xéer féké dafa nek ci all té ndox amu fa mu setlu ci xéer wala ci ay bant waye warul setlu ci yah warul setlu tamit ci li nga xamne moy gannaaw kër yi nga xamanteni juri ñoko bayyi parce que yah tamit yunus ana fum xala fum jangale ci ben xaliss né yah moy dundu sun mbokk jinne yi dañuy dundu ci yah kon bo setlo ya nga len di lor kon li tekku bu reuy la ndax yoonte na kep ko def rek man genn na ci yow kon te yoonte xana kum genn ci yow mom duñu rafet jott ci yow ñu amna ben hadith buñu jele wa an sa'id ibn jubair lolou du hadith mais sa'id ibn jubair moko wax qala mune man qata'a tamimatan min insan kana ka adli raqaba mune kep ko xamanteni dag nga ab galat ci nit manam nit ko xam dafa tak ben mbir ngir muslay wala xat ci njariñ nga fekk ga dal koy dag rek melna ni koku yang ko gorel ci jam manam mim ngel rek nga fekkon ko mu nek jam nga gorel ko dag bi nak nekul ne da ngay ñew rek dag ko ab doole waye waxtaan ak mom la bam dindi bam deñ ci lolu melna ni da nga fekkon mu nek ab jam nga gorel ko parce que mom dafa nekkon jam ci lolu te jam ab yalla rek la warona don légi nak nga daat koy génné ci bokkaal gogou mu nékkon mu né mu daal di set ñew ci tawhid motax mu méngalé dag gi ngay dag galaaj wala manam lepp lo xam nit ki tak nako rek nga méngalé ko ak nga gorel ko ci jamm mu né lolu waqi' moko solo mu né wala hu an ibrahim jël nañ ci ibrahim tamit qala ibrahim an-nakhai mo tammi ci tabi'i la bokkon qala mu né kanu yakrahuna tamaima kullaha min alquran wa ghayr alquran mune ñom salafu salih kat ñu xamne ñoy nongay sahaba yi ñom dañ dan bañ li nga xamanteni moy ay galaj mo xam alquran la mo xam nekul alquran ñom dal loolu lañu gisee won gannaaw dana matte du matte ñu ne kon bañ ko laal mo gën ndax te gannaaw sik am manam ikhtilaf amna ci dañuy wute ñi ne dagan na ñi ne daganu te ñi ne dagan na mom andi won tektal bu leer sen xalaat bu rafet lañ top rek ñina nak kon bayiko mo gëna woor mune nak fihi masail amna ay masal yuñ ci mëna jàngé ci buntu bi al ula bu jekk bi moy tafsir ruqa wat tamaim moy ñun faram facce baat bi nga xamanteni moy ruqa moy moccu wat tamaim ak galat ñi tak mu ne ñu leral la baat bo bam leer sa bop te leral nañ ko asaniyatu ñaarel bi moy tafsiru tiwala ñu leral la tiwala tiwala moy li nga xamanteni nit ñi dañ koy def fogg ne ñaar ñi sey seenam sey dana neex manam danañ bëggante mu ne asaniyatu ñettel biñ ci jàngé moy anna hadhihi thalas كلها من الشرك من غير استثناء مون nga degene ñet yi yef nak bokuna ci bokale te amul len luñ ci def exception amul len luñ ci genné arabi'atu ñentel biñ ci jàngé moy anna ruqiyata bil kalam al haqq min al ayn wal hummati laysa min dhalik mun nga deg gis nak ne moccu ci batu deug te bu ne batu deug moy bat bo xamné al qur'an la wala hadith wala lu deppo al qur'an hadith mun nga moccé ci batu deug ci nit ko xamanteni beut moko dal muy ciat wala toke ci yaramam mune bokul ci bokale al khamisatu juromel bi moy anna tamimata idha kanat min al qur'an faqad ikhtalafa al ulama hal hiya min dhalik am la mune juromel bin ci jange moy nga deg ne galat yi nga xamanteni kat ci al qur'an la fofu wute amna ci borom xam xam yi amna ñu ne daganna amna ñu ne dafa bok ci yoni yunus sallallahu alayhi wasallam ne bokale la as-sadisatu jurom benel moy anna ta'liq al-awtar 'ala ad-dawab min al-'ayn min dhalik mune cordo yi nga xamanteni dañ koy takal juri keur yi manam am sa xar mu nek xar mo xamanteni ma sha Allah amna dole manam dufna nga ragal ciat rek tax nga koy takal ay mbir mune yoyu dañ ko tere as-sabi'atu jurom ñaarel bi al-wa'id ash-shadid 'ala man ta'allaqa witran tekku gu metti go xamanteni tekku nañ ko kepp ko xamanteni rek tak nga cordo yoy ñuy tak te dara taxul nga takku lul muccu ci ay lor wala xëc ñariñ ndax yeen dafa def ne kuko def rek man genn na ci yow kon lol tekku bu reey la as-saminatu jurom ñettel bi moy fadlu thawab man qata'a tamimatan min insan muy yol bu reey bi nek ci dag gi ngay dag galat ci nit manam nga fekk nit ku yor galat nga dag ko mu ne lolul yol bu reey la at-tasatu jurom ñettel bi anna kalama ibrahim la yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf li anna muradahu ashab abdullah mune waxu ibrahim wax mune ñom kat dan dan bañ bepp galaj mo xam ci al-qur'an la mo xam ne ko al-qur'an mune du juuyo nak ak li jitu ndaxte mom lim jublu ci ñom moy mbok abdullah ibn mas'ud ak ñam andalon ndaxte waxon nañ leen abdullah ibn mas'ud mom yolo malul dara ci li nga xamanteni moy galaj mo xam ci al-qur'an la mo xam ne kul ci al-qur'an kon lol la cheikh bi indi won ci buntu bi tay muy babu ma ja fi ruqa wa tamaim li nga xam dik na ci moccu ak ay galaj lepp lo xamni kay tak rek pour xëc ñariñ wala ragal lor pour mucc ci ay febar wala ay ciat ak yoyu legi pour gëna déggaat buntu bi comme niñ koy baxo di def rek dañuy jël quelques lignes yo xamanteni ki nga xamne moy ibnu usaymin rahimahullah bind nako ci al qawl al mufid pour leral buntu bi mune qala ibnu usaymin في القول المفيد القلائد كانت تتخذ من الأوتار ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير وهذا اعتقاد فاسد لأنه تعلق بما ليس بسبب من مانام تاك يوني دان تاكال غليم يي تي يونتي بي تيركو اي كوردو لا يو خامتيني دنج كان تاكال سين غليم يي غال لين كو دنج كان غال ني فوغ ني ناك يعتقدون دانيو فوغون ني دانيو فاسون ني lolu dalen di fegal ci li nga xamanteni moy beut bu bon da ko dan fegal li nga xamanteni moy gilem yi mon li nak ko fas bu yakku nga fas ndaxte lan motax moy da nga aju ci lo xamanteni sabab ndaxte mune jitu won na ci buntu bi wessu nu jangal la ne lepp lo xamanteni du sabab bu sharia nangu rek waro ko jël def ko sabab ndaxte lolu shirku la lay duggal ndaxte yalla deful sabab ne bo takale gilem ben cordu pour ragal ciat da naka musal ci ciat lolu nekul sabab mune lolou ci bokale la koy dougal wali hadha amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an tuqta hadhihi al-qalaid motax yonent bi digele ñu daal dag lolou nga xamni moy cordu yoy ñu dan takal gilem yi te dara taxul ñu takal len ko lulul musal len ci ciat mune bu fekente ne na cordu yi dang ko takal ki nga xamni moy gilem bi te dara taxul lulul diko xecc pour mu nek ngalab comme ngalab yi ni ngalab def fas yi mune lolou dara nekusi parce que jublu way bi nga rek ngay xol bu fekke li nga takal gilem gi wala juru keur gi wala faswi wala mbammi manam takoko pour dara lu liggey di ngay liggey ak mom pour diko xecc pour mu meuna ñew mu nek ngalap mu ne lol mom dara nek ci mom ndaxte lim ci djublu moy pour liggey bi mo ne hadith bi liñ ci djublu moy hadith bi nga xamanteni Abu Bashir Ansari moko solo mo ne liñ ci déggé tayyina ta sallallahu alayhi wasallam dafa diglé ci hadith bi né na ngeen dag bép qalada bo xamanteni fek ngeen ko ci gilem yi na ngeen ko dag moy liñ ci déggé awwalan bu jekk bi moy li ngay jariño ci hadith bi yanbaghi li kabiril qawm an yakuna mura'iyan li ahwalihim fayatafaqadahum wa yandura fi ahwalihim mo ne war nakat ki nga xamanteni moy kilifa yi nit ñi muy sambo ak njabotam di len setlu di len xol a chaque fois rek muy xol ndax ñom gennuñu ci li nga xamanteni moy sharia ndax yunus sallallahu alayhi wasallam dafa setlu gis ne kat amna ño xamni ñi ngi takkal seen gilem ni ay mbir motax mu wo ben way da ko yebal nak ne ko waxal nit ñi kat buñ bayyi li ñi takkal ci gilem buñ ci bayyi dara lul nañ ko dag kon nit ki dafa ra roy yunus sallallahu alayhi wasallam ci lool moy bu yoree njabot muy set muy fuglu njabotam di len contrôler bu baax ba sa buñu génné top rek di def lo xamanteni surtout lo xamné man na len duwal ci bokalé mu fexé ba lolou mu deñ té lolou ci loxom la koy dindi naxté moy kilifa gi mu né ñaaral bi ñuy déggé ci hadith bi moy yajibu alayhi ri'ayatuhum bima taqtadihi shari'a fa idha fa'alu muharraman mana'ahum minhu wa in tahawanu fi wajibihim hassahum alayhi waaw mu né bu fekkante né nak ñom dañoo def lu haram daf leen wara téré daf leen wara sam bu baax ci li sharia andi bu fekkante ni dafa gis njabotam gannaaw setantal na njabotam bu gis ne def nañ lu haram na len téré lu haram lolu fekkante ni dañoo saggan ci lo xamne waron nañ ko def defuñu ko nak mu ñaax len pour ñu def ko ndax ci sharia lo rek la moy if'al akhla tafal bu sharia ne def len yow nga gis sa njabot ne defuñu lolu nga ñaax len pour ñu def ko bu sharia ne bu len def ba pare nga gis sa njabot di def nga ñeelen nak li sharia daf ko téré te yaay kilifa nga dindiko ci sa loxo mune ñettel bi ñu déggé ci hadith bi moy daganul ñuy bayyi ci loosu gilem yi dara lo xamanteni dañ koy takkal loosu gilem yi wala loosu jurkër yi muy ay nak wala xar wala bay wala gilem yoy yep dal waru ñoo bayyi seen loosu ay mir yu ñuy takk te dara taxul ñu takk ko luddul xëccël leen njariñ wala fagal leen lor lu melni ay febar wala ay ciat ndax te loolu daganul ci sharia daganul tamit ci dogalu bi yalla bi ndax sharia daganul manam sharia deful lolou sabab manam takkal ay juri keur ay mir deful sharia deful sabab ne da len xeccel njari wala mu fegal len lor yalla tamit defuko ci dogal bi mi dogal manam nekul ne bo takale gilem yi ay mir yow ngay takkal pour ñu mucc ci ay lor da nga tax ñu mucc ci lor mune li annahu shirk ndax lolou bokale la mune nak fi dañu yantu ala sallam dafa téré takkal yiñ len don takkal sen los yi waye tekkuul ne fuñ ko tak fenen dana dagan dafa wax loos rek parce que loolu yentale salam setlu ba gis ko waye buñ ko takkon ci seeni tank wala seeni loxo tamit te dara taxul ñu takko loolu xëc ci ñaan wala ragal lool rek day duggu ci atté gele te moy du dagan mune li annal illata hiya hadhihi alqalada wa laysa makan wad'iha fal makan la yu'athir mune li nga xamanteni mom nga ci li tax ñu téré len ko dal moy tak gan yi tak waye nekul place ba place ñoo amul solo fuñ ko mën tamit du mëna dagan an mune ñentel biñu deggis hadith yi moy yajibu ala man yastati' taghyir al munkar bil yadi an yughayyirahu bi yadihi mune warna ci ko xamanteni kat man na soppi lu ñaaw ci loxom mu dindi ko loxom manam kilifa gi nga xamanteni man na dindi li mu gis te du nonu man nako dindi ci loxom ko daf ko dindi ci loxom comme yeen tan sallallahu alayhi wasallam def gana moy kilifa gi kon responsabilité bi day tagu ci losam comme nim ko jangal tam mom yeen tan sallallahu alayhi wasallam ne kep ci yeen bu gisee lo xamanteni munkar la lu ñaaw la lu safano ak lu bax bo guissé nang ko dindi ci sa loxo soko mënul dindi ci sa loxo nak nga wax ci sa lamagne ba mu deñ so mënul wax ci sa lamagne nga dat koy bañ sa xol naqarlu ko mune nak lo gis am mbir manoko dindi sa loxo manoko dindi sa lamagne mano luddul naqlu ko sa loxo mune wa dhalika adhaful iman lolou mo gëna neew doole ci ngëm ñene da ngay gis nit ki nga xamanteni mo meuna dindi ci loxom lolou man nga ko jël exemple rek ci comme ñi nga xam ñoy militaire yi ndax militaire da ngay gis dafa am général am capitaine am ko xamanteni mom amul sax grade xam nga bu fekkante ne armée bi dañu and di dem mu am ko xamanteni def na ci lu naka sudul non la fekke général bi mamang fa nga xam mo len yilif mom da koy dindi ci loxom mais bu fekkante ne général bi mom moko def nak capitaine bi du ko meuna dindi wal du manul ludul bañ ko ci xolam waye bu fekkante ne ñaari capitaine ño and keneen ci def ko ben capitaine bi day waxtaan ak mom pour mu deñ tax ñom ñaar ño tolo grade kon ñu ne ki dindi ci loxo moy kilifa gi ngay waxal nak na manam manoko forcer moy sa mbokum julit rek ko xamanteni yili foko yili fula sa mbokum julit la so gisse mu def lo xamanteni ak sulul non la te nga am yaakar ne so waxe mom kat li dana deñ nga waxal nanu mu bam deñ ndax te borom xam tamit dan ne taghyirul munkar ci salam min tamit kagn ngay wax moy sa bo yaakaré ne bo waxé mu deñ way bo yaakaané so waxé tamit du deñ jarul ngay wax di yak say wax wala nga yaakaané so waxé bu jur nonel wajuf doxé la bañ la fof jarul ngay wax ndax té la ngay don défar farna indi lu gëna graw muy yak ki nga xamanté na lool lepp nak mu bañ ko ci loxo manam ci xolam mune lool lañuy déggé ci hadith bu jëk bi mune hadith bi nga xamanté ni Abdullah ibn Mas'ud mom moko wax mune inna ruqa wattama'im watti wala tashirkun mune hadith bobu liñ ci dege moy ñu leralal la ne arruqa biñu téré moy bi ghayri ma warada bihi shar'u mune mocc bi nga xamanteni yalla tere nako dal moy bi dofuul ak sharia amma ma warada bihi shar'u falaysa min ash-shirki mune li nga xamanteni nak dofu wona sharia nekul bokale kama qala sallallahu alayhi wasallam fil fatiha wa ma yudrika annaha ruqya comme yentim nimu waxe ci fatiha ne waja nga xamanteni moccan na ko nga xamanteni jitt moko fetton bam wër kam moccan ci fatiha daf ko ne lan mo la xamal ne kat fatiha day mocc kon yenti mo leral ne fatiha day mocc kon ki mocc ci fatiha koku mom ken duko tere lum def mom lu dagan la mune wa kadha ar-ruqa al-mubaha allati yuraqqi biha al-insan al-marid bi du'a min 'indihi laysa fi shirk ja'iz aidan mune mocc ngay mocc sa mbokum julit nak ci lo xamne sax du al-qur'an waye say waxi bop la ne wax yoy ngay wax nekul ludul ay wax yu bax comme nga koy ñaanal yalla ne ko yalla na la yalla safara nga tek sa loxo fi metti nga ne yalla na yalla safara yalla na yalla manam seral sa yaram yoy yep ay yu dagan la ndaxte fofu amul batu bokale bu ci nek mais bu fekke li ngay wax nak ay batu bokale la mom lolou lañuy téré ci moj mune mom lolou lañ ngay déggé ci wax bi mu wax ar-ruqa muy moj mune at-tama'im mune tama'im nak borom téré bi mom léral nako moy li nga xam dañ ko nan takkal xalé yi ngir ñu muccu ci ciat mune yoy tamit bokale la ndaxte sharia defuko sabab pour muccu ci ciat gëna sa da defuko sabab buy tax nga muccu ci ciat rek kon mënul mussal nit ki ci li nga xamé moy ciat mune wa amal khat wa hiya awraq min alquran tujma' wa tud'u fi jildin wa yukhatu 'alayha wa yalbasuha at-tiflu 'ala yadihi aw raqabatihi fa fiha khilaf bayna al-'ulama wa dhahir al-hadith annaha mamnu'atun wa la tajuz ibn usaybin mune amna ay bind yo xam dañ koy bind ci ay kayit muy ay alquran bi ni bind ci ay kayit ba pare dat dat koy def ci abder dat koy ew mune yoyu ba pare nak buñ ko defé diko takal xalé bi ci loxom wala ko takal ci batam ñu ne lolu amna wuté ci digënté borom xam xam yi waye li ngay déggé ci hadith bi nak moy lolu daganul dañ ko téré ndax hadith mom rañet li wut hadith mom daf né lepp lu ñuy tak rek manam cirque la bokale la mel na ana banam fi ay borom xam xam yo xamné nenañ bu fekkenté né dang ko takal xalé bi té muy alquran dagan na waye nak né li ngay déggé ci hadith dal moy lolu daganul mune li tax daganul moy da ngay gis né dañuy bind alquran ci ay haraf haraf yu tuti wala bind ko ci ay kayit yu tuté tuti nga ne boko bëggon jang sax do ko mëna jang paré ñu def ko ci ben caisse gu tuti manam genre eau ba paré takal ko xalé bi té xalé bobu mën na and ak sobé té alquran bo amé sobé waro ko laal mune lolu bokku na ci li nga xamanteni mom ihanatun lil qur'an karim lolu dafa melni da ngay doydal alquran ndax té xalé bi mënul sammo ak li nga xamanteni moy lap mune ndax té xalé bi yene say sax dana yu ci daldi wacc ci lolou ñuko takkal ci ay bindu alquran la lolou alquran yelowut ak lolou mo yene say tamit xale bi tak sobe da koy takkal yoy nga xane mom la tak wala mu dugg ak mom ci ay cabinet wala fi nga xamanteni fa lañuy faje ajo te yoy place yoy nga xane place sobe la alquran waru fa dugg kon danger bu lay mo nek ci len ko takkal ñom xale yi ci deggunu ibnu saymin ak ñu bari ci salaf yi mune wa ma al asaf an ba'd an nas ittakhadhu min al ibadat naw'an min at tabarruk faqat muy leral fi rek lu am solo mune li gëna metti manam li gëna tisu ci nit tay yi moy jaamu yalla yi legi danaka barke lu lañ ko jëlé mune ci lol ngay gis sax bo démé ci kaaba gi nga gis li nga xamné mom lu tuddu arrukn al yamani muy ben xogn bu nek ci kaaba gi lu tuddu ko arrukn al yamani ibn tay mune da ngay gis sax ñen ñi dañuy and ak ab xalé dal di jël ruknul yamani bobu dat koy ray fay rayal ko kanamu xale bi wala dunu xale bi ñene li nak jeflu deug la manam li ñi kay def dañoo xamut dañoo degul ndaxte ray ruknul yamani lolu ci walu barkelu la way nekul ak jaamu yalla kon jarul ñu ci xër yenn xër yi bay def loolu ñuy def. Ndax tey di nga gis Omar ibn al-Khattab sax mu mbam demee sa Kaaba ga bay foon Hajarul Aswad, dafa am lu mu wax Hajarul Aswad. Ndaxte Hajarul Aswad ab xeer la bu ñuul rek boo xamante ni ma nga sa Kaaba ga, ku fa dem di wër Kaaba gi soo ko mënee foon nga foon ko. Ki nga xam ne mooy Omar ibn al-Khattab nag dafa jàkkaloo ko Hajarul Aswad ba mu demee sa Kaaba ga, ne ko inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walawla anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk, rawahu al-bukhari wa muslim. Mu ne Omar ibn al-Khattab dafa jàkkaloo Hajarul Aswad, mu ne ko xam naa ne yow ak xeer kese nga, doo lor doo jariñ, lor ak njariñ nekkul si yow. Su fekkul woon ne kat damaa gis yonente bi yàlla bi alayhi salaam mu lay foon, duma la mas a foon. Kon moom dafay roy yonente bi alayhi salaam si foon gam doon foon xeer wa. Ndax yonente bi alayhi salaam moo ñëw fekk waa Màkka di jaamu ay xeer, mu tere leen jaamu xeer, ñu daan sujootal ay xeer mu tere leen ko, ñu daan foon ay xeer mu tere leen ko, pare ñu gisaal yonente bi alayhi salaam mu ëlbati di foon ab xeer. Kon dañuy xam ne kon xeer bi ndigal rek la mën a doon bu jógee si yàlla subhanahu wa taala. Moo tax Omar ne ko foon gii ma lay foon nii roy yonente bi kese moo tax ma lay foon, waaye nekkul yaakaar si yow njariñ, nekkul yaakaar si yow lor. Loolu tamit mu Omar daf fee jàngale lu am solo, mooy diine ji du sa xel nga koy jëlee. Ndaxte bu fekkoon ne si xel lañ koy jëlee, kon kenn du dem Màkka di foon Hajarul Aswad ndax ab xeer la kese. Ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam lim doon tere waa Màkka mooy ñu jaamu ay xeer. Ndax yàq yooyu ñu yàqoon ay Laataak Uzaa ak ay Manaataak Hubal na leen a yàqoon mu nekk ay xeer, mu fekkee leen ñu koy sujootal di ko raay mu tere leen ko, ba pare mu ëlbati ko laa di foon ab xeer. Kon bu fekkee si xel rek la, da nga naan lii waru ko woon def, mais nag lépp lu yonente bi alayhi salatu wasalaam def rek noonu la. Ndaxte yi suñ borom moom moo ko wax laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana, am ngeen si yonente bi yàlla bi royukaay bu rafet. Ba pare na nag wa in tutiuhu tahtadu, su ngeen ko toppee rek gindee ko. Kon gannaaw moom la yàlla yónni mu ñuy jàngal diine, lépp lu mu def rek noonu la. Te ba muy aj tamit loolu la wax, ba muy aji Màkka moom yonente bi alayhi salaam ànd ak mbooloo mi da ne xudu anni manaasikakum, jële leen ci seen fas yiwunu aj, maanaam ni ngeen di aje xool leen ma ni may def rek ngeen def ko. Kon yonente bi alayhi salaam lépp lu mu def bu ko sa xel nanguwul tamit yow jàppal leen noonu la. Ndaxte xëy na yow sa xel lu limité la, waaye yàlla moom li muy def noonu la. Te yonente bi alayhi salaam lépp lu mu def rek noonu la. Ndaxte wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxun yuuxa, lépp lu mu wax rek yàlla moo ko waxloo, moom du waxe si bànneexu bakkanam. Te képp ku réer nag da ngaa topp sa bànneexu bakkan tax nga réer. Kon loolu ab jàng la bu am solo bu Ibn Usaymin suluñe fii si xadith bi. Mu ne ak tiwala, tiwala mooy chey un yuàlliqunahu ala zawj, am mbir la moo xamante ni dañ ko daan takkal ku góor muy jëkkër. Wa yazumun annahu yuhabibu zawjata ila zawjiha, ñu foog ne nag dafay tax ku jigéen ci bëgg ko. Wa zawju ila mraatihi, wala bu ko ku jigéen ci takkee ku góor ci bëgg ko. Wa haada shirkun, lii nag mu ne bokkaale la. Takk am mbir yaakaar ne dan tax si soxna bëgg la, wala soxna si def ay mbir yaakaar ne jëkkëram dan tax mu bëgg ko. Mu ne yooyu yëpp mbirum bokkaale la. Su bëggee jëkkëram bëgg ko daal, wala góor ki bëgg ko, da koy ñaan si yàlla pare nag jaar si sabab yu dagan yi, mooy topp ndigalam si lu dëppoo ndigalu yàlla. Mu ne li annahu laysa bi sababin shari'i wala qadari lil muhib, mu ne loolu nekkul sabab bu sharia nangu, nekkul sababu tamit bu mën a tax yàlla dogal ñu bëgg la. Mu ne wa qawluhu shirkun, mu ne wax bi mu ne bokkaale la, maanaam yii yonente bi alayhi salaam ne bokkaale la, muy mocc ak gàllaa ji ñuy takk ak mbir yooyu jigéen ñiy def wala góor ñiy def pour ñu bëgg leen, mu ne yooyu shirk la. Mu ne nag hal hiya shirkun asghar am akbar, mu ne est ce que bokkaale bu mag lay doon wala bokkaale bu ndaw. Ndaxte bokkaale tamit comme niñ ko waxoon ñaari bokkaale la, dafa am bokkaale bu mag boo xam ne bu ko nit ki defee moom génn na si lislaam moom, bu ko deewaalee moom waliyaasu billah moom sawara la jëm yàlla si yàlla musal. Bu dee bokkaale bu ndaw bi nag moom loolu du la génn si islam, mais jëf ja ngay jëf moom lay yàq. Léegi nag ñu ne nag est ce que takk yi ngay takk wala gàllaat yooyu ngay mbir ngay def wala mbir yooyu jëkk góor yi def wala jigéen ñi ngir ñu sopp leen, ñu ne est ce que bokkaale bu mag la wala bu ndaw. Ñu ne nag mi ngi dépendre rek si waa ji intention bi ñu ci am. Bu fekkente ne yow intention bi nga am si mbir moomu mooy da ngaa gëm ne mbir mii mooy dogal mooy def, kon yow génn nga yàlla ne du def, kon yow loolu bokkaale la bu mag bu lay génn si islam. Am maa da fekkee da nga jàpp ni daal ay sabab la rek, su ma ko defee na tax yàlla bëgg ma, su ma takkee lii daal jël turam bind ko jaxase ko ay xaatim def nangam ak nangam takk ko dana tax sama jëkkër bëgg ma wala mu topp mag yooyu. Yow jàppoo ne loolu moo koy def, waaye da nga jàpp loolu sabab la rek yow, mais yàllaay def loolu bokkaale bu ndaw la. Ndaxte yaa jël def sabab loo xam ne yàlla defa ko sabab. Mu ne kon loolu ngay déggee si ñaareelu xadis bi. Ibn Usaymin mu ne wax bi nga xamante ni jële nañ ko si Abdullah ibn Ukaym, mu ne man taallaqa shay an wukila ilay, lépp loo takk rek ñu bàyyilaak loolu. mune man ta'allaqa ay i'tamada alayhi wa ja'ala hammuhu wa mablagh ilmihi wa sara yu'alliqu raja'ahu bihi wa zawala khawfihi bi mune yent ala sallallahu dafa am ben hadith bu mu wax mune lepp lo tak rek ñu bayila ak lolu ci lepp lo aju ñu bayila ak lolu mune man ta'allaqa lim ci djublu moy ay i'tamada alayhi lepp lo sukkandiku djel say itte yeb def kat yi sa xam xam fam yem nga japp ne fi la comme ni nga xamanteni mom la ñi dem ci lamb yi di def ñom fo wona ne yoy ñuy touro non buñ ko def rek dal leen di daan te gis nit ki def ko sax ñu daan ko te gis ngeen ci ay exemple yu leer mom def na bu fekkote na tax do daan kon kenn du daan ndax ñom ñep koy def man leg nak ci loolu lañuy aju japp ne gannaaw def nañ ko rek ñom sax japp nañ ko dul def sax yow mom jaru ngay beure mom japp nañ ku ñew nekk mbeureum simple ni rek di beure te do def yoyu kon lool ñom dañ ci aju manam lu ñu lonku ci loolu sukkandiku ci kon dañoo sukkandiku ci lo xamanteni du leen jariñ du leen lor te ya ci yalla kesse lañ warona sukkandiku motax fi yonent bi daf ne man ta'allaqa shay'an ku lonku ci dara rek ku aj dara shay'an la wax dara lu manti don rek bu kele ilahi ñu bayila ak lolu mune wa ku wëru ci yalla nak kon yalla mo lay wotul bopam motax suñu borom wax ci suratu talaq mune wa may yatawakkal 'ala allah fa huwa hasbuh kep ku wakilu ci yalla kat yalla doyna la kon ku wekku ku wakilu ci leneen tamit yalla bayila ak lolu rek waye lepp lo wakilu rek lolu mom lolu la lay bayal waye bo wakelo ci yalla kon yow ya wakelu ci li jara wakelu mune yalla daf ne waman yatawakkal kep ku wakilu ku bayyi bopam ak yalla ala allah yalla fa huwa yalla hasbuhu doynako ay kafihi yalla danako doy danako fek yalla mo koy fek lepp lo xamanteni mo koy lor motax nga degon tamit sahaba yi manam yonente yi ak seni andalo kat sabut masa am autis wala ay musibe bu len dal liñ dan wax len la moy hasbunallah wa ni'mal wakil yalla doy nañu te yalla mo gën ci kuni wakilu ñepp ñu yonente yi lolam daan wax suñu masaan am aw tiis bu len seen ñi nga xam dañ leen daan wo ci diine ci tawhid daan leen di xoxotal di leen tital ñepp yonente yi lolu lañ wax wama lana alla natawakkal ala allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma aaytumuna wa ala allah falyatawakkalul mutawakkilun yonente neenañ lan mo tey ñun ñu baña wakilu ci yalla te yalla mo ñu jox hidayah ba pare yalla mo ñu tek ci yoon yi leral suñu xel leral suñu xol ci li nga xam moy tawhid ñu leen di wo ngeen ñi xoxatal ñun mom ci yalla kesse lañuy wakilu li ngeen ñi lore nak biñu saga wala dan ay njibar kat lañ wala bëgg ñoo ray yoyep wala nasbiranna ala ma aadaytumuna danañ muñ ci lor ju ngeen ñi lor mais ki mëna muñ kon moy ki wakilu ci yalla waye ki xamanteni wakilam ci yalla dëggu wut moy gawa tit di jambat rek te yalla bu la natto rek fogg di nga xam fi nga xamene tollu nga fa ci sa borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamanteni nek nañ ko ci jamono ji nga xamne ñepp ñu naan jamono crise la waye fofu tamit ngeum mo fay feñ ak wakilu ci yalla deug da ngay gis ko xamanteni mom crise sax yengalu ko parce que wakilu ci yalla mo deug lim ngeum moy wa ma min dabbatin illa ala allah rizqaha amul kenn kuy dox ci kaw suuf lolu yalla mo yor te wërsek wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ci asman la seen wërsek di genné asman wërsek bi nekkul ci suuf ci wërsek bi ci asman ci lay genné wa fis samaa min ci asman rizqukum seen wërsek wa ma tu'adun ak lepp lu ma len dig nak te waman awfa min allah wa'ada kan mo gëna mëna deugal digal yalla yalla mo lum la dig rek deugal te lum wax waman yatawakkal ala allah wa hasbu yow wakelo ci yalla xol comme ni musa alayhi salam melon gis nga musa alayhi salam ba nga xamanteni sun borom digal nako ne ko isri bi ahlik manam isri bi ibadi manam gennal ak samay jam genn yow genn rek dem waaw genn rek top geejgi mom gennal jubal geejgi lolou la ko sun borom wax te musa la lay ñaan moy mucc fa xare yalla ne ko sobul geejgi xam ko ko fekkon wakilam ci yalla dugg kon du sobu geejgi waye gis nga ba nga xamanteni Musa alayhi salam genn na sa ndjel di daw ba ki nga xamne moy fir'auna yeug ne Musa genn na andak am mbolo di daw di genn pour rawale len pour ñu dem jaamu ji yalla ah fir'auna dan dafa dajale ay junudam ay soldaram ne xaaral ma dem dabi Musa faala galen ray len bam genné ba seen len daf ne mais inna haula'i la shirzimatun qalilun mais ñi mbolo mu ndawras ma demé dem len di faagaal ba pare nak bi niti Musa yi gesto gis kraawé di ñew ak ay armée ay milliers de personnes tim ay centaines de personnes ñu leg na ñom nga xamné seen wakilu déssone na ñi andon ak Musa ñu né ya Musa inna la mudrakun ay Musa da nañu dab kat té suñu dabé xam nga la ci téggu kraawna mom mësu ñoo yërem ah Musa ni ko kallaa inna ma'a rabbi sayahdin dédet duñu massa dab ndax té man ma nga andak sama borom dina ma gindi té ñu ngi ni ci tefesu geejgi wara soobu geejgi suñ borom ne ko idri bi asakal bahra suñ borom digal ko ne ko dak dooral sax sa yat bi nga xamanteni mom moy mo ci geejgi bimu dooré yatam ci geejgi nga gis légui nak mu dal di nek fukki yoon ak ñaar ku nek nak jaar dal di jall gis nga fo fir'auna mujjé kon tawakkul bu deggu mo lay may nga mëna mul ci li nga xamanteni moy ay nattu ak ay metti metti kon yalla nu yalla moy xol muñ may ñu waxelu deug ci sun borom subhanahu wa ta'ala muné hasbunallahu wa ni'mal wakeel mom la ibrahim alayhi salam waxon ban ko sané sa warawa muhammad alayhi salatu wa salam ak ay anam tamit ghazwat uhud ci xare uhud te ko jankare uhud gis na sahaba yi manam xawon nañ fa sonu loolu lañ waxon ba lenne inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sun borom ne fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel dañu ñëw di len xoxata na len ñam len ñam ngeen li len defal tay ñun dañu jëli renfort ñu ngi ñëwaat dala seen kaw bañ len waxe lool rek manam fazadahum imanan lool daf leena yok ngëm yalla dañ len doon xoxatal pour kital len fa nak ñom seen ngëm gën fa yok ñu len lan hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñun yalla doy nañu te mo gën ci kuni wakeelu sun borom nak ne fanqalabu bi ni'mati minallahi wadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dhufalil azim sun borom nak ñen ban waxe xara woné ma wakil rek dama len defal gëna len yokal ay xéewal nak gëna len yokal ay daraja ñu dal bi ñibbi nak ak ndam lu reey reey reey mune wakelu ci yalla manam wëru ci yalla aju ci yalla dafa am ay xaj mune bokko na ci xaji wakelu ci yalla bo xamanteni nak yunafi at tawhid dafa daqonté ak tawhid astaghfirullah manam dafa ne wakelu ci luddul yalla dafa am ay xaj manam nit ki jël xolam acc ko ci leneen luddul yalla dafa am ay xaj xaj bu jëk bi moy bo xamanteni dafa deppowul ak tawhid moy bu fekkene nit ki dafa wéku ci lo xamanteni mënuko jariñ comme tak lo xamanteni mënu la jariñ wala nga wéki ci lo xamanteni mënu la fegal ay lor comme ni nga xamanteni mom la ñi nga xam dañuy dem ci ay bammel buñ amé aw tiss dem ci bammel di ñaan ko fa teud ay soxla pour mu teggelen tiss wa mo xam lu mën ta doon tiss mën ta doon nak liggey nga bëgg wala visa nga bëgg wala dom nga bëgg yoy yëp nga dem ci ko ñaan ci ki xamanteni mo teud ci ab bammel ibnu usay mu ne lolou dafa daqonté ak tawhid mu ne lolou dang koy dégg ci ay nit ñoo xamanteni ida massatuhum darra shadida yaqulun ya fulan da ngay mu ne ay nit ñoo xamanteni su len autis dalé wala ñu nek ci ñakare duñ wo yalla dé waye diw lañuy wo ya cheikh diw anqidna xétaluñu comme ni ko chien yi di défé ñom sax na buñu ko lañ koy wax té boy def ak ñom xiwar dañ nan ñun ki ñuy wo nan ya ali adritni ak ya husayn ak yoy yep ñuy wo ñan ñom jublu wun ci ali jublu wun ci husayn mais dañu xamné ali husayn dañu am daraja bu mag ci yalla légui nak buñ ko wowe yalla lañ wo dañu nan yalla yow liñ ci jublu moy yalla yow mi nga xam ya may hasan nak ki xam moy ali ay daraja yu kale kat tinuñu ci daraja ali mais ñom wowun yalla ndax ya ali lañ wax ya husayn te ñoñu dundatuñ kon kokku mën la xétali kon di wo nit ki ci lo xamne yalla rek ko man lool mo lay duggal ci bokale motax mo ne fa hada la shakka annahu shirkun akbar mukhruju min al-milla mo ne sik nekul ci nak ne li shirku akbar la bokale bu magala te bokale bu mag moy dilay genné ci diiné ji mo ne lool moy xaj bu jëk bi ci aju ci luddul yalla mo ne ñaarelu xaj bi moy bo xamanteni dakul sa tawhid way day tax sa tawhid du mat ma yunafi kamal at-tawhid mune moy nga sukkandiku ci lo xamanteni sax sabab sharia la yalla saxal na ne li ak sabab la waye yow nga sukkandiku ci sabab bi rek par exemple yow comme nit ki febar rek bopam di metti mu xamne mom bu nané aspirine yalla def na ci lo xamanteni bu nané aspirine dana wër yow nga japp ne aspirine ci bopam moy wëral jappone sabab la deug la lolu sabab la bu yalla def ne dana wëral bop bu metti waye la bo jappé ne lolu mo lay wëral mune lolu mom da fay tax sa tawhid du mat dakhul sa tawhid waye da fay tax sa tawhid du mat motax muné fa hadha naw'un min ash-shirki wa la naqul shirkun akbar muné li xet la ci bokalé duñ wax nak shirku akbar la bokalé bu mag la ndax té lolu sabab la buy tax nit ki wër waye nak lim ci sukkandiku motax mu duwal ko shirkul asghar muné ñettelu xaj bi nga xamanteni nit ki danako aju ci sun borom subhanahu wa ta'ala manam danako aju ci luddul yalla ñettelu xaj bi moy bu fekkene an yata'allaqa bisabab ta'alluqan mujarradan likawnihi sababan faqat manam mu aju ci li rek parce que li dal sabab la rek bo xamanteni dana tax manam ngir nit am manam nit ki dal damay ñew damay nan feb garab gi parce que garab gi suma ko nané dana wër waye mom xamna né sax sabab bi tax ngay wër ci yalla la waye sun borom sa mom dafa wara gëmalé tamit lolu manam mom daf koy jaab daf koy nan ba paré dogu sine mom warna wer mom gëm na ne sa yalla moy fajj waye mu dem dogu sine yalla warna ko fajj mu ne li kuko def duwolo la ci bokalé waye nak bakar la ndax tay war nga gëm ne tamit yalla bu ko nexé nga nan ko te do wer mo tax mu ne wa anna allah law sha'a la abtala athara bu nexon yalla kat sekere bi nek ci garab gogou boko nané do wër ndax té ku né xamna né sawara mom ku ci dugg da ngay lak mais sun mam ibrahim alayhi salam bi nga xamné ni satan nañ ko sawara ba lakut ndax lan motax yalla dafa génné sekere ba nga xamné moy lak ci sawara motax lakut kon mbir mi man nga li nga xam yalla def nako muy sabab ngir nga am dara muy sabab bu deggu bo xamné sun borom xala néna li sabab shar'i la comme moch ci alquran man nga moch ci alquran waye nga gëm ne sun borom xala nak mom moy fajj mais nit ki man nga ko moch fari nak du wër nak yalla dogalul ne koku warna wër motax moné wa ma wujud al asbab shar'iyyah sahiha yanbaghi lil insan an la yu'alliqa nafsuhu bi sabab bal yu'alliqaha billah moné andak sabab shari'i an amna yaangi faju si yalla dagalal nga faju waye nak bul sukkandiku si nak ci sabab bi waye sukkandikul nak ci sun borom mi nga xamanteni mom moy musabbibul asbab lepp luy sabab rek yalla mo la sak kon si yalla nga wara wëru mune yonnati bi alayhi salatu wassalam non la melone mom da dan jël ci sabab bi kana ya'qudu bil asbab yentale sallallahu alayhi wasallam mën jël exemple moy bi mi gadda yi manam biko sun borom xala digele mu joge makka dem medina ku ne xamna ne yentibi bi kat yalla nenako wallahu ya'simuka minan nas yalla dana la mutal ci nit ñi yentibi bu ko neexon mu xey manam ci beccagu ndar kam neew sahaba yi ma ngi dem gadda yi medina dem ci yoonu te ken duko laal man te yalla da koy mussal mais te duté yentale sax dafa jël ci ay sabab yu koy tax mu mucc mom dafa bayyi ba guddii mu jog te bi mi jog andana ka nga xamanteni moy andalom bu magga ba di Abu Bakr radhiyallahu anhu te bi nga xamanteni yonta Allah sallam genn na ci keureum fekk na yi nga xamanteni ñoy ay yefeur nekkon ci buntu keureum diko xaar pour bu genné rek ñu door ko jaasi mu dali faatu mom bimu genné sun borom dogal ci katanam ñoo ñu nelaw te gennu rek jubal Madina mais dafa genn rek jadd jël benen yoon bo xamanteni yeno kul yoonu Madina mu dali dem ci benn khunt ci benn montagne da fay tok ñetti fan bay yonu medina be mu libre leena bimu toge fof nek fa ñetti fan nak ba xamne tane yi ko doon wër ñep sonu nañ te gisunuko mu daldi gën nak daldi aw yonu medina daldi dem kon loolu liñ ci jangi moy inna rasul sallallahu alayhi wasallam kana ya'khudhu asbab ma'a timadihi ala al-musabbab da daan jël sabab yi ka daan tax mu muccu waye nak daan wëru ci yalla ndax te gis nga ci bir khuntu boba sax bi nga xamanteni yefeur yi ñew nañ ba ci buntu khuntu bi te gisunu len ci ñu len tim ba Abu Bakr sax di kot koti tit yaakaane danañ ray yaronata sallallahu alayhi wasallam yaronte bi nak ne ko la tahzan inna allaha ma'ana bul tit bul jaq yalla mi ngi and ak ñun ko and ak yalla nak waro tit comme ne Musa waxon ay nitam rek yalla mi ngi and ak man kon loolu liñ ci jange moy nit ki dafa wara jël ay sabab waye do ne man nit ku bax la rek gannaaw ku bax la yalla arnama damay ar kon da ngay duggal ci sa bop ay alkangé kon loolu man la alak ndax tay sun borom subhanahu wa ta'ala tamit lepp lu mi def rek ay sabab la koy def nan ko ne xamna ne ku jël geej ku jël ak gal bo xamanteni pour nga dawal ko digënté Dakar ak Mauritanie da nga am problème yow nga bëgg ko dawal digënté Dakar ba Île Canari yow da ngay xaru parce que loolu mom xaru la ndax yalla mom dëgg la néna ñom lu baax lañu bëgg comme ñi ko don def joggé ci tefesu geejji ciaro yok noix di bok yoyu nan dañuy gal yo xamanteni manul dara lu dul mbal nga tek gal bo xamné 10 personnes la mëna yenu wala 30 nga tek ci 300 personnes par nak di daw ay kilomètre ci bir geejji taw bi nekk fi loolu yëpp nekk fi koku jëlul ci sabab yi kay mussal koku bu al mom xeyna lu mom xamut ñaxam la ñu ngi ñaan ñi nga xamni genn nañ ci yalla yërem leen ñi ci dé ci l'islam mais nak loolu mom nekul lo xamanteni l'islam sant nako ndax ci xéetu xaru la bok mune ñew na ci hadith yonnati ala sallam ne man ta'allaqa lepp lo xamanteni aju nga ci rek shay'an wukila ilay mune loolu ñu ci déggé moy waxul man 'allaqa manam ku tak manam nga ko tak rek aju wo saxol manam nga jek rek comme ben ab lam mo la neex rek nga tak lam nonu way saxol neeku si wala xale bo xamanteni mom xamul sax luy galaj xamul dara yaayam moko takal non rek muy jangi mu dem nonu koku mom waxuñu ko manam saxol lañ wax fekke saxol da sey aju mune al muta'alliq bi shay'i yata'allaqu bihi bi qalbihi wa bi nafsihi manam ki aju ci mir moy ki ci aju ci xolam ak ci bakanam bu fekke nit ki dafa dem ci ben nit mu ne ko li boko takke kat manam dara dula dal ci lu metti mo xam ci yoon wi la mo xam auto nga jël mo xam da ngay liggey mom mu dem ci yoon wi kat fekk fatina ko keureum dem ba yedug ci auto bi kat fatu mbir ma kat takuma ko mu dal di delu keureum nak da tay tak pour dug ci auto bi ko gis nga xolam la ci acc kon koku lañuy wax ko lol mom bokalé la mais bu fekké nit ko xamanté ni mom xamul sax lim takulum don xam xalé ñoo ñoo mom kenn leen wax né ay bokalé kan ngeen wala nga tak mbir mi fekk tak koku ngir dara daf la neex non rek comme ay lam yi ngay tak ak yoyu yoyu xeyna man na dugg ci cadre moy ndax tay tak lam ak yoyu mom mbirum jigen la gor gu ko tak mom yaangi def li nga xamanté ni moy tashabbuh bin nisa naam di nuru nuru jigen ñi té lolou yeen taxal sax daf ko téré fi tamit ibn wasay muy leralat rek indi wat benen leral ci tak yi ni tak jele ko ci alquran mune idha kana almuallaq min alquran bu fekke li ñu tak nak ci alquran lañ ko jele manam comme li yenn serigne yi di def nga ñew ñu bindal la ne la li alquran la bindal la ko ne la tak ko sa ndig wala sa loxo wala nga tak ko sa bat wala nga def ko tere yoyu mune bu fekke ci alquran la wala awil adiyat mubaha wala ay ñaan yu dagan wal azkar al warida wala zikr yi rot ci al ci sunna manam zikr yi nga xam yoonte yu sallam daf ko digle comme wax bim wax kep ko xamne dem nga ci beurep nga wax a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa dara dula lor ci beurep bob boko waxe ñett yoon comme zikr yu mel non zikr musla yi munef fa hadhihi al mas'ala ikhtalafa fiha as salaf rahimahullah rahimahum allah munef sa salafu salih yi nga xane moy mag ñu bax ñi don jang diine diko jangale ñom dañ ci am ak wute mun ci wute فمنهم من رخص في ذلك لعموم قول الله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين من امنا سي بروم خام خام يجيت وون ньо خامتيني نينا دغاننا فكنتني ليغا تاك سي القران لا ناخ يالا دا فا واخ رك سي القران ني سوره الاسراء وننزل دنان واتي من القران سي القران ما هو لو خامني شفاء سافر لاي دون ورحمه اك يرماني للمؤمنين نيل ني گم ньоم ньоني گاناو سن بروم موم پريسيزول دا فا واخ رك القران دال amna safara ak yermane ñeel ñi gëm ñom ci loolal sukkandiku nak ne gëna alquran waxul naka lañ ci safaro kon anam go safaro ci alquran dagan na ñom ñune lam yadhkuril wasila allati natawassal biha ila istishfa bi hadha alquran fadalla ala anna kull wasilatin yatawassalu biha ila dhalik fa hiya jaiza kama law kana alquran dawal hasiyan ñom ñi sukkandiku ci wax bob sun borom subhanahu wa ta'ala wax ne ganaw yalla tudul ban yon lañuy jaar pour safara ci alquran kon yon bo meunti jël mo xam dang koy dind tak ko wala bind ko nan ko yoy ñene dagan na ci yenn borom xam xam bi mune nak wa minhum man man'a dhalik amna nak ci borom xam xam yi ñoñu ñuko téré wa qala la yajuz ta'liq alquran lil istishfa'i bi ñom ñune daganul ngay tak alquran ngir safaro ko li anna al istishfa' bil quran warada ala sifatin muayyana mune parce que safaro ci alquran dafa am ben anam gu ragneeku gum ñewé wahiya alqira'atu bih moy nga jang ko ci jang alquran lolu ci anam gogu rek la ñewé ndax yalla tamit lu mu digalé digal lolu pour nga def ko nak yoonu ta sa ngay xol ñu ko diglé xam nga yalla neewul julli len rek ñun ku nekk julli lu la neex da nga dem yoonu ta sa jangal la julli ba paré né julli len comme limay julé kon yalla bu ne tamit alquran day safara yow xolal yoonu ta sa naka la safara won ci alquran ndax mom mu ñu gëna dégg alquran waruñ ci dem sun ijtihadu bop ñom yenn borom xam ni loolu lañu wax ñu ne jang alquran dal lañu gis na yoonte ansam da nak ci safara alquran ci ku febar wala sahaba yi tamit bu ndan mu macc ci alquran daawun ko bind ko takkal waye dañ ko daan jang bi maana annaka manam lim ci maana bi moy annaka yaw taqra da ngay jang alal maridi ki febar bi ci alquran manam da ngay fek ci febar nga jangal ko alquran fala natajawazuha mun biñ ko jeggi nak duñu dépasser jang bi di def lenen falaw ja'alna al-istishfa bil qur'an ala sifatin lam tarud fa ma'na dhalik annana fa'alna sababan laysa mashru'an mun bu fekke ne dañu jël alquran dika safaro ci benen anam gu wuté ak anam ko yoyentou allah salam safaro kon da fay melni ñun dañu jël ben sabak bo xamanteni nek lul mashru' manam yonaluñ ko te li ñuy yonal nak pour ñu man ko xam moy da fay deppo ak li yoyentou allah salam jangale mu ne kon li gëna woor dal moy ñu bañ ko def fal aqrab an yuqal annahu la yufal mu ne li gëna woor moy ñu bañ ko def amma an yasila ila daraji tahrim fa ana atawaqqaf bi mu ne nak duma ne aramna ibn usayn mu ne waxul ne galla ñu bind alquran aramna mu ne lool mom da ci taxaw mais nak li gëna woor moy buñ ko def loolu mom la wax lakin idha tadammana mahduran fa innahu muharram bi sabab dhalika almahdur waye mo ne nak gal laaj gi nga xamne alquran la buñ ko takke ba pare nak def ci lo xamne yelowul ni def ci alquran da fay aram nekul ne alquran nga takk mom moy ar li aram waye nak fang ko lan ci def la moy duggal bu ko duggal ci place sobe wala nga nek jigen am nek tollu ba ci bax ba takk ko ndax tay bo nek ci bax wala nit ki am janaba sey ak soxnam wala mu gentu yoy warul laal alquran paré na fekk yaangi tak lo xamanteni alquran la mune lolou moy tax mu aram nak waye nekul tak gi kon lolou la ibnu usaymin don leral ci tak li nga xamanteni ñang kay tak ay bind yo xam dañ ko bind alquran mune wax bi nga xamanteni wax nako mom ibnu usaymin mune li nga xamanteni moy alazaim moy li nga xamanteni dañ ko daan def pour ku gor ki ku jigen ki bëgg ko wala ku jigen ki gor ki bëgg ko mune yoyu ay amna ñuko daan def ci ay ñaan tamit ay jang ñuko daan def mune wa khassa minha ad-dalil ma khala min ash-shirk mune da dalil ñewna ci nak ne lepp lo xamne ay jang la manam sa wax nga koy wax ni rek bu fekke amul bokale dalil ñewna ne lolu man nga ko def fa hiya ja'iza kama warada bi lafzi fi bi lafzi sallallahu alayhi wasallam yawma qala allahumma rabbin nas ahdini bas an ashfi anta sha kon fi walu moccu lay leral manam bu fekete wax gi ngay wax amul bokale comme ni yene hasan don defe rek yene tamit dana safar ay nit si ñaan bi dan wax allahumma rabban nas adhibil ba's ashfi anta shaf yow kat yaay yow yalla yaay borom nit ñi na nga dindi tis wi ko xane mo dal ki safara ko yow yaay safara xam lool mo wax bu rafet la yow fofu yalla rek nga ñaan kon ku waxe non tamit wax ko ci olof tamit lool dagan na kon tamit nga fekk ko febar nga ne allahumma afihi allahumma isfihi yalla nako yalla defal afiya yalla nako yalla safara ne lol yu dagan la ay baax la yu dagan ndax yow yalla rek nga ñaan te li ngay ñaan yalla mom man na lepp lo ñaan yalla mom dagan na amana ngay ñaan keneen nak te manuko lolou mom li nga xam dafa duwal ci bokale mune wa in kana fiha shirkun bu fekke baat yi ngay wax dafa am baat bokale fa innaha ghayru ja'iza lol daganul mithla nga wax ya jinni anqidhu kom nga dem nan yow jinne nangam musulal ki mune lolou mom waro ko wax wa ya fulan almayit isfihi wala yow diw te fek ko ngay wo gennana aduna nan kon safara ko meme bu nekkon gennul aduna sax manuko safara ndax safara mom ci loxo yalla nek mune ak yu nurok yi rek mune nak moccu nak amna ay chart yo xamne jarna xam mune bi ci jekk moy nga xamne nak moccu bi nekkul ne moccu bi ci bopam moy jariñ mune an la ya'taqid annaha tanfa' bi dhatiha dun Allah nga bul japp ne moccu bi ci bopam nak moy jariñ fa in i'taqada annaha tanfa' bi dhatiha min dunillah fa huwa muharram bu fekk yaangi moccu li ngay moccé lu dagan la alquran la wala waxu yonentibe la wala wax yu bax la sax waye nga japp ne le fait que nga moccu ko rek dana wër comme li nane ah yobulen ko serigne diw xayna mu wër yow nga gëm ne bu ko yobul serigne diw rek war na mëna wër dedet da ngay japp ne serigne diw lol muy def sabab la rek waye la man na wër comme man na baña wër lol la mu ne fekke da nga japp ne manam sabab bobu mom moccu gi ci wopam moy wëral mu ne bokale sax man na la ci duggal لانها يعتقد ان سبب لا تنفع الا بالله من بل يجب ان تعتقد انها سبب لا تنفع الا بالله من ليغا ورا فاسكاي موي غا خامني لولو سبب لا بو خامتيني دو جاري لودول سي نيغالو يالا مانام بو يالا ني نا سبب بي جاري لاي جاري كوم غا نييو ني نيتكي فك مو فيبر غا نيكو يالا يالا سافرا واخ بوبو غا واخ يانا يالا سافرا يالا من نا سي سوكونديكو سافرا كو نده يالا موم موي سافرا mune ñaarel bi nga xam war nga ko samonté ci moccu tamit moy an la takuna mimma yukhalifu shar'a mu baña nek lo xamanteni dafa juulu ab sharia kama idha kanat mutadammitan du'a ghayri llah aw istighathan bil jinni wa ma ashbaha dhalik mune mu baña nek ay ñaan yo xam nañ ci ñaan keneen ku dul yalla lo tamit sat la ci moccu bi dafa wara nek lu depp ak sharia warul nek ay ñaan yo xam nañ ci ñaan ku dul yalla wala ngay muslu ci jinne ngay dem ci ay jinne ngir dili wo ay turu jinne ngir waji nga xam dafa febar mu wer wala yu nurok yoy mu ne lolou bokal sax lay duggal mu ne ñettel bi ci charti moccu moy antakuna mafhumatan ma'lumatan mu nek nak ay kaddu yo xamanteni xam nañ limi tekki ay manam bat yu nu xam fa in kanat min jinsi talasim wa sha'wada fa innaha la tajiz mu ne bu fekete ne nak khatim la yu ni bind ay numero yu ni bind ak yoy mu ne lolou manul dara ndax xamoo lolou lum doon wala nga waji di wax ay wax yo xamanteni danaka ay jatla di ci tuddu ay tour yo xamne yow xamolo lu muy tek mu ne lol mom warul dagal ndax tay dañ ne gëna dañ ne moccu bi dafa wara depp ak alquran depp ak sunna wala mu woné ay wax yo xamanteni wax yu muccu ci bokale la te waji li wax yow xamolo lu muy tek man na wax way bokal te do ko xam motax ñu ne lolum mom du mëna dagal kon lolou lañ indi won ci buntu bi ino saymi lim ci wax sax gëna bari li waye lolep ngir leral la rek waye dal li nga xamanteni moy teunk buntu bi dal moy lepp lo xamanteni jëm na ci walu moccu mom dana dagan bu fekenteene kat li ngay wax amul baatu bokale amma li nga xamanteni nit ñang kay tak nak mom amna borom xam xam yo xamanteni neenañ mom dafa nek bokale ndax yonent mi wax dafa ne lepp lo tak rek bokale la waro tak dara leen amna yeen borom xam nak yo xam neena bu fekente ni alquran nga tak dagan na ñom fofu rek lañu daganale tak na nek alquran waye fekene ñu bind alquran tamit boole ci leen dul alquran comme ay khatim da na daganatul ndax leen duggu na ci dul alquran daganatul yow mi tak alquran tamit borom ñaka ñaka daganal neenañ la na nga samontek bañ ko duggal ci place sobe yi te bo nekke ko xamne waro laal alquran nang ko dindi tek ko fele kon lolou nga ci degge waye nak yenen borom xamé nañ mom li gëna wo dal moy bañ ko def ñettel bi moy lolou nga xamne dañ kay def jigeen yi diga def pour sen jëkkeur bëgg leen wala goor yi diga def pour sen jigeen bëgg manam jigeen sen jabar bëgg leen wala bëgg xëc ku jigeen pour mu bëgg la ak yoy yëpp mu ne yoy mom ben daganu ci mom mo xam noko man ti defé amma nak ñaan mom dagan na nit ki mom lepp lo xamne amna soxla rek man nako ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala comme nim ñëwé ci jangal yoonte bi ci salatul haaja ak salatul istikhara manam ñaan haajo nit ki bu fekké dafa am haajo lu mu bëgg lim wara jëk def moy mu def istikhara mo xam lom li nga bëgg lu manti doon ak mo xam tukki la mo xam tak soxna la mo xam ak liggey la mo xam da ngay jang tamit xamoo ndax diplôme bi ngay bëgg mo gën ci yawam jëf manam nit ki lepp lu mu bëgg rek lim wara jëk def ganaw xamut te yalla rek xam moy nga julli ñaar raka comme ni yent bi jangale bo julle ñaar raka ba pare nak nga tañ suñu borom tag ko sant ko fa de julli ci yent Allah sallam bare nak ne ko yalla man ma ngi lay tanulo ndax yow ya xam man xamuma yow ya am katan man am awma katan mbir mi ma bëgg bu fekkante ne mo gën ci man sima walu diine ak sama walu aduna nak mako dogalal yombalal mako defal ma ci barke bu fekkete na xam nga ne kat mbir mi gënul ci man gënul sama diine gënul sama walu aduna nang ma ëlbeuti manem ci leneen nga soppalil mako leneen lu gën ci man gën fa walu aduna bo defé nak lepp lo xamé nga def sa ay effort pour am lolu bu ay galankor ñëwé amoko nga gëm né lolu gënul ci yow waye nak bokkol ak ñeneen ñi li ñuy def naan da ngay gënt da ngay tudd gënt lo gënt rek man na nek lolu noné gënt mom nekul lu précise lo xamanteni man ndax gënd gi man na joggé ci leneen lu dul yalla ndax comme yu yent xam jangal yena amna manam ak shaytané man la feñu ci gënt kon gënt mom nekul lo xamanteni lu précise la te yonenté tamit léralul fofu né nit ki dafa wara gënt pour gis yalla won ko né li nangam nga wara def yoy mom bokku ci li nga wara def dal moy li ngay ñaan gëna tan lo nga yalla nga dal di gor gorul nak dal di def sa lepp lo man nak say katan pour lolu am su amé nga rafet ñort né li mo gën ci yow su amul tamit nga rafet ñort ñaan yalla nga xamné tamit yalla dina la soppalil lu gën ci yow bu ko défé sun borom sa nga wakilu ci yalla nak yalla mom ku kep ku wakilu ci mom dayna la comme ni nga xam mom la ko waxe ci wa man yatawakkal ala allah wa huwa hasbuh kon loolu la doon indi ci buntu bi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu ci juk mu may ñu katan ñu mën ko jëfé té mu sellu jëpp ko sunna té lepp lu ci dëng tamit yalla ñu yalla jéggal xamné doomu adam matut té ñeppay jum wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Thank you.